درنا قربان شمت مستر گی اول مئی وعدا خیر دان خوبا ملوکن رولائی خوبا دی ویڑم دا کافر حاضر ایه وعدا خیر دان خوبا ملوکن رولائی درنا قربان شمت مستر گی اول مئی وعدا خیر دان خوبا ملوکن رولائی خوبا دی ویڑم دا کافر حاضر ایه وعدا خیر دان خوبا ملوکن رولائی دغرنو چل دی مزا کڑی گران سنزل دی مزا کڑی گران سنزل دی مزا کڑی دغزا کوری دہر چاند زن ٹوٹائی ہی وادا خیر کاف بمنو کنڈوالائی دغزا کوری دہر چاند زن ٹوٹائی ہی وادا خیر کاف بمنو کنڈوالائی درن قربان شمت مستر گی اول مئی ہی وادا خیر دان خوبا ملوکن رولائی خوبا دی ویڑم دا کافر حاضر ایه وعدا خیر دان خوبا ملوکن رولائی ہر کبر جندر تسلام کڑی مسلم امت دے احترام کڑی مسلم امت احترام کڑی تد آسیا دا غیرت دنگ شملائی وعدا خیر کام خوبا ملوکن رولائی تد آسیا دا غیرت دنگ شملائی وعدا خیر کام خوبا ملوکن رولائی درن قربان شمت مستر گی اول مئی وعدا خیر کاف بمنوکن رولائی خوب دی ویڑم دا کافر حاضر ایه وعدا خیر کاف بمنوکن رولائی خیر کاف بمنوکن رولائی خلاص مونا لدل اورا خلاص مونا لدل اورا تدہل من او دا امود سن سپئی وعدا خیر کار خوبا ملوکن رولائی تدہل من او دا امود سن سپئی وعدا خیر کار خوبا ملوکن رولائی درن قربان شمت مستر گی اول مئی وعدا خیر کاف بمنوکن رولائی خوب دی ویڑم دا کافر حاضر ایه وعدا خیر کاف بمنوکن رولائی خیر کاف بمنوکن رولائی اسمان میں تندر سے دنیا تا اسمان میں تندر سے دنیا تا وہ رقیب تلا اسمان ساقی ہی وعدا خیر کام خوبا ملوکن رولائی وہ رقیب تلا اسمان ساقی ہی وعدا خیر کام خوبا ملوکن رولائی درن قربان شمت مستر گی اول مئی وعدا خیر کاف بمنوکن رولائی خوب دی ویڑم دا کافر حاضر ایه وعدا خیر کاف بمنوکن رولائی خیر کاف بمنوکن رولائی منان شد نصیب در باندې وړم بیا دې آباد خدای وړم بیا دې آباد خدای وړم مونږ ته جنت او پردو تسر لمبې هواد خیر کا او پردو تکڑو علیه وادا خیر کانگو بمنو کڑو علیه درن قربان شکمی سترگی آلی مئیه وادا خیر کانگو بمنو کڑو علیه خوپا دی ویاڑم دکا فی روحا دی رئیه وادا خیر کانگو درنا قربان شتمی سترگی آلی مئیه وادا خیر کانگو بمنو کڑو علیه خوپا دی ویاڑم دکا فی روحا دی رئیه وادا خیر کانگو بمنو کڑو علیه خیر کانگو بمنو کڑو علیه خیر کانگو بمنو کڑو علیه